सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, कल के प्रसंग में किसी को पूछना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है कल के प्रसंग में? हाँ जी जी, ये जो पदार्थ गिनाए गए 16 जी, ये प्रमेय के रूप में गिनाए गए, अर्थात इनको जानना है, इनके तत्व ज्ञान से निश्वेष की प्राप्ति होती है, तो तत्व ज्ञान तो प्रमेयों का ही प्राप्त किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रमेय तो 12 प्रमेय बताएंगे आगे जा करके, ठीक है ना। 12 प्रमेय प्रमेय ही है वो, ठीक है ना। तो यहाँ 16 पदार्थ हैं। देखिए, मैंने कल भी आपके सामने कहा था कि पदार्थ की अपनी अलग परिभाषा है। पदार्थ किसको कहते हैं? न्याय और वैशेषिक, ये दोनों समान शास्त्र कहलाते हैं। जैसे योग और सांख्य है, ऐसे न्याय वैशेषिक। तो न्याय वैशेषिक में जिनको पदार्थ माना जाता है, पदार्थ को पदार्थ क्यों कहते हैं, उसके तीन शर्त हैं, तीन कारण उसमें लागू होने चाहिए, तब वो पदार्थ माना जाएगा। पहला कारण है अभिधेयत्व। अभिधेयत्व यानी जिसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए। अगर वो पदार्थ है तो उसका नाम होना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? अगर नाम है तो वो पदार्थ, अगर नाम ही नहीं है तो क्या पदार्थ है। तो एक कारण उसके पीछे अभिधेयत्व, दूसरा है अस्तित्व, उसकी सत्ता होनी चाहिए, उसकी विद्यमानता होनी चाहिए। यदि सत्ता ही नहीं है तो फिर वो पदार्थ नहीं माना जाएगा। तो अभिधेयत्व, अस्तित्व और ज्ञेयत्व, यदि वो पदार्थ है उसको जाना जा सके। इसको क्रम से भी लिख सकते हैं आप, अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व, ये क्रम है इसका। अस्तित्व पहला है, अगर पदार्थ है तो उसकी सत्ता होनी चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए उसका, उसकी सत्ता विद्यमान होनी चाहिए, और सत्ता है तो उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होना चाहिए। सत्ता भी है और नाम भी है तो उसको जाना भी जा सके। कई बार नाम तो होता है पर जाना नहीं जा सकता। तो अस्तित्व भी हो, उसका नाम भी हो और उसको जाना भी जा सके, ये तीन नियम जिसमें लागू होते हैं वो पदार्थ कहलाता है। तो ये 16 पदार्थ जो है, इन 16 पदार्थों का अस्तित्व है, इनके नाम भी है और इनको जाना भी जा सकता है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये तीन लागू होते हैं, तीन नियम, उनको पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ के रूप में है। और ये जो पदार्थ है, कोई प्रमाण रूपी पदार्थ है तो कोई प्रमेय रूपी पदार्थ है, फिर कोई संशय रूपी पदार्थ है तो कोई प्रयोजन रूपी पदार्थ है, ऐसे इसके नाम है। अब बोलिएगा जी, यहाँ कहा गया कि इनके तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है। हाँ जी, तत्व ज्ञान दो प्रकार का होता है, सत्रुप और असत्रुप। कि जो वस्तु जैसी है यथारूपम और अविपरीतम, उसका वैसा ही होना, ये होना जो है ये तत्व कहलाता है। जैसे हम किसी चीज में सुख को देखना चाहते हैं, उसमें सुख है या नहीं है, तो उसका सुख है तो वो सतरूप उसका तत्व है, नहीं है तो असतरूप तत्व है। तो प्रमाण का तत्व क्या लेंगे हम इसमें, प्रमाण का क्या तत्व होगा? प्रमाण के तत्व से निश्वेष की प्राप्ति होती है प्रमेय के तत्व ज्ञान से, तो प्रमाण का तत्व ज्ञान क्या होगा, सतरूप या असतरूप? प्रमाण जो है, प्रमाण एक पदार्थ है, तो प्रमाण को प्रमाण के रूप में समझना ही ये तत्व है। मतलब ये प्रमाण वास्तव में प्रमाण है या नहीं है? हाँ, तो प्रमाण को प्रमाण के रूप में जब समझेंगे तो प्रमाण नामक एक तत्व है, एक पदार्थ है। अब उस पदार्थ के तत्व ज्ञान से हमको समझ में आ गया ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है ना। अब उस प्रत्यक्ष प्रमाण का तत्व ज्ञान भी हमको होना चाहिए, तब हमको निश्रेयस मिलेगा। क्योंकि प्रमाण, जब आप योग पढ़ेंगे, प्रमाण जो है सुखदायी भी होता है और दुखदायी भी होता है। प्रमाण जो है एक वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति, तो प्रमाण सुखदायी तो है, सभी को पता है, लेकिन वो प्रमाण दुखदायी भी होता है, ये सबको पता नहीं रहता। जब प्रमाण को प्रमाण के रूप में जहां आवश्यकता है वहां प्रमाण को प्रयोग में लाया जाता है तो सुखदायी बनता है, और उस प्रमाण को आप जहां आवश्यकता नहीं है वहां उसका प्रयोग करने लग जाएंगे तो वही दुखदायी है। जैसे अभी हम प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे हमको सुख मिलेगा, व्यवहार होगा, इससे प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से हम व्यवहार ही तो करते हैं, और व्यवहार जो है सुख के लिए करते हैं, तो ऐसा व्यवहार से हमको सुख मिलेगा। अब इसी प्रत्यक्ष प्रमाण का आप जहां प्रयोग नहीं करना चाहिए वहां आप करने लग जाएंगे, वहां दुख मिलेगा। आपको बैठ करके उपासना करनी है, आपको वहां प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आप आंखें खोल खोल के देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कौन विलंब से आ रहा है, ठीक है। आप प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग आप वहां करने लग जाएंगे तो दुख मिलेगा आपको। दुख मिलेगा मतलब आपको जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और उस सुख के ना मिलने से आप दुखी रहते हो। जो ईश्वरीय आनंद को आपको प्राप्त करना है वो नहीं मिलेगा, उसके ना मिलने से आप दुखी तो रहते हैं, तो वहां प्रमाण का प्रयोग नहीं कर सकते आप। उपासना के काल में प्रमाण का प्रयोग नहीं कर सकते, करेंगे तो दुख होगा। तो प्रमाण का तत्वज्ञान करना होगा, प्रमाण का तत्वज्ञान करने से ही निश्रेष को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये इसलिए कहा जा रहा है। मतलब प्रमाण का प्रयोग कहाँ करना है? नहीं, उसको जानना तत्व। नहीं, प्रमाण को प्रमाण के रूप में जानना भी जरूर है, जरूरत है, क्योंकि जो प्रमाण नहीं है उसको आप प्रमाण के रूप में समझने लग जाए तो आप अनर्थ कर लेंगे। जो प्रमाण ही नहीं है उसको प्रमाण मान बैठे तो भी आपको दुख मिलेगा ना। तो प्रमाण को प्रमाण के रूप में भी समझना है, प्रमाण को प्रमाण के रूप में समझना भी एक तत्व ज्ञान है, और जब उसको समझेंगे तब जाकर के उसका प्रयोग आगे करेंगे तब हमको मुक्ति मिलेगी, ऐसा है। प्रमाण को प्रमाण है या नहीं है ये समझना ही तत्व ज्ञान है ना, प्रमाण को प्रमाण के रूप में समझना भी तो तत्व ज्ञान है। अब आप बताइए, हो गया? हाँ जी बोलिएगा। पदार्थ शब्द जी विज्ञान के पद नहीं, वहां भाषा विज्ञान का अर्थ नहीं है, पदार्थ का मतलब यहाँ। हाँ जी, हाँ जी बोलिएगा। सत्य उपलब्ध माने तद अनुपलब्ध, प्रमाण से सत्तात्मक पदार्थ ज्ञान होने पर इसका ये कह रहे हैं सती उपलब्ध माने, हाँ, सत्तात्मक पदार्थ की उपलब्धि होने पर हमको ज्ञान होता ये है, ये एक बात हो गई। फिर कहा तद अनुपलब्ध, जो असत है, ये तद अनुपलब्ध मतलब है जो असत है उसकी उपलब्धि ना होने पर। तद अनुपलब्धे, वो है नहीं, जब उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है तो इसका मतलब है वो असत नहीं है, यानी वो सत्तात्मक के रूप में नहीं है, ये पता लगता है। कैसे पता लगता है, तो उसके लिए उदाहरण दिया है प्रदीपवत, दीपक के समान। जैसे दीपक सत्तात्मक पदार्थ को दिखाता है, वही दीपक जो नहीं है उसको भी दिखाता है, यानी नहीं है के रूप में दिखाता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे। और किसी को, आपको सभी को स्मरण हो गया पहला सूत्र, हाथ खड़ा करिएगा, सबको स्मरण होगा हुआ नहीं हुआ, ताकि मैं समझ सकूं। हाँ जी, सभी को सूत्र स्मरण करना, ये पहला सूत्र। सारे सूत्रों को याद करें तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाते हैं सब लोग, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूत्र याद रहेंगे ना तो बहुत सरलता मिलती है। सूत्र जब व्यक्ति को स्मरण होता है तो उससे बहुत सरलता होती है आगे के लिए, तुरंत उसको स्मरण आ जाता है। सूत्र के रूप में उसको सारा सिद्धांत दिमाग में रहता है, नहीं तो सारी बातें याद नहीं रख सकता व्यक्ति। तो जब जिन बातों को याद नहीं रख सकता वो सूत्र के रूप में याद रख लेना तो बहुत लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए प्रयोजन, प्रयोजन अगर उसको याद है तो उस प्रयोजन किसको कहते हैं वो भी उसको याद आ जाएगा। दृष्टांत याद है तो दृष्टांत किसको कहते हैं ये भी बात उसको याद आ जाएगी। वितंडा, ये शब्द अगर याद रख ले व्यक्ति तो वितंडा का मतलब क्या वो भी उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसने सुन रखा, उसकी परिभाषा को पढ़ लिया, उसको कई बार दोहराया उसने, तो उसका जो मुख्य सिद्धांत है वो उसको दिमाग में रहते हैं, संस्कार में रहते हैं, कभी भी उसको पूछा जाए तो बता सकता है। फिर ऐसे ही इन सिद्धांतों को आगे हम प्रस्तुत कर सकेंगे, अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकेंगे। वितंडा को वितंडा क्यों कहते हैं, यहां जो परिभाषा दी है भले ही वो परिभाषा आपको याद ना रहे, लेकिन वितंडा शब्द आपको याद है तो आप कभी भी वितंडा शब्द को मन में लाएंगे या किसी से सुनेंगे या कहीं बताना पड़ेगा तो उसका अर्थ, वितंडा शब्द का जो अर्थ है उसको आप अपने शब्दों में दूसरों के सामने रख सकेंगे। तो ये बहुत अच्छे सिद्धांत यहाँ पर जो बताए जाएंगे, उन सिद्धांतों को याद रखना होता है। कुछ वार्तिकों को याद रखना होता है, या कुछ सूत्रों को याद रखना होता है, या कुछ सिद्धांतों को ज्यों का त्यों याद रखना होता है, जिससे आगे चल करके व्यवहार में हमको कठिनाई नहीं होती है, आसानी से खुद समझ पाएंगे, दूसरों को समझा सकेंगे और समुचित रूप से व्यवहार लोगों के साथ हम कर सकेंगे। तो ये कम से कम ये पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, कुछ सूत्र हैं, इनको याद रखना होता है, तो सभी लोगों को याद करना चाहिए, याद कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ें, चले हम आगे। पंक्ति का अर्थ प्रभाकर जी, तत्वस्य ज्ञानम निःश्रेयसस्य अधिगम इति कर्मणि षष्ठ्यो, देख करके बता सकते हो पंक्ति को देख करके? हाँ जी, तत्वस्य ज्ञानम निःश्रेयसस्य अधिगम इति कर्मणि षष्ठ्यो, तत्वस्य ज्ञानम अर्थात तत्व का ज्ञान, निःश्रेयस का अधिगम, निःश्रेयस को प्राप्त करना, यहाँ पर जो षष्ठी आई है तत्वस्य में और निःश्रेय निःश्रेयस में, ये कर्म में षष्ठी है। यद्यपि यहाँ पर कर्म है, मतलब कर्म को इंगित करता है, तो कर्म को इंगित करने पर कर्म में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यह द्वितीय विभक्ति ना करके षष्ठी विभक्ति को दिया है। हाँ जी, वैसे बताएं कि यहाँ कृत प्रत्यय परे है जी, इस कारण से कृत कर्म कृति से कर्म में षष्ठी है। ते एतावन्तो विद्यमानार्थाः येषां अविपरीत ज्ञानार्थम इह उपदेशः। आशुतोष जी, जो 16 पदार्थ हैं विद्यमान अर्थ है, सत्ता पदार्थ है, येषां अविपरीत ज्ञानार्थम, इन सभी 16 पदार्थों के अविपरीत ज्ञानार्थ के लिए ज्ञान के लिए उपदेश दिया गया। यानी अविपरीत ज्ञानार्थम का मतलब क्या है? यथार्थ ज्ञान के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए इनका उपदेश किया गया है। हाँ जी लक्ष्मीवीर जी, यथा दर्शकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाने, यहां से बताइएगा। जिस प्रकार दिखाने वाले दीपक के द्वारा जो सत्तात्मक पदार्थ है वो ग्रहण होता है। शब्दार्थ, शब्दार्थ बताइए। दर्शकेन दीपेन, दिखाने वाले दीपक के द्वारा, दृश्ये गृह्यमाने, जो दिखाई दे रहा है पदार्थ वो ग्रहण होता है। शब्दार्थ दृश्य गृह्यमाने सप्तमी विभक्ति में, शब्दार्थ बताइए। दिखाई देने वाले पदार्थ ग्रहण होने पर उसी की तरह यतना जो नहीं है गृह्यते वो ग्रहण नहीं होता, तत् नास्ति अर्थात वह नहीं है। यद अभविष्यत यदि है इदम इव यज्जस, जिस प्रकार से सत्तात्मक पदार्थ दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से उसका भी ज्ञान होना चाहिए। हाँ जी आगे। विज्ञान अभाव न अस्ति इति, अर्थात ज्ञान के अभाव के कारण वह नहीं है। एवं प्रमाणेन सति गृह्यमाने, इस प्रकार प्रमाण के द्वारा जो सत्तात्मक पदार्थ है उसका ग्रहण होने पर तद इवयत न गृह्यते, उसी प्रकार जो नहीं है उसका भी ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी यहाँ पर क्या है, एक तो शब्दार्थ करना आना चाहिए। दो प्रकार से इसको हम बता सकते हैं, एक शब्दार्थ के रूप में बता सकते हैं और शब्दार्थ को हटा करके एक भाव के रूप में भी बता सकते हैं। तो शब्दार्थ भी बताना आना चाहिए और उसका भाव भी बताना आना चाहिए। ठीक है, जैसे यथा दर्शकेन दीपेन, दिखा दर्शकेन दीपकेन, दिखलाने वाले दीपक के द्वारा, दृश्य गृह्यमाने, दृश्य पदार्थ के गृहित होने पर, तद इव उसके समान, यत न गृह्यते, जो वस्तु गृहित नहीं होती है, तन नास्ति, वो वस्तु नहीं है। यदि अभविष्यत, यदि वो वस्तु होती, इदमिव विज्ञास्यता, इसके समान ही वो दिखाई देता, पर दिखाई नहीं दे रहा है। विज्ञान अभावात, ज्ञान के ना होने से, न अस्ति इति, वो वस्तु नहीं है। एवं इसी प्रकार से प्रमाणेन सति गृह्यमाने, एवं इसी प्रकार से प्रमाण के द्वारा सति गृह्यमाने, विद्यमान वस्तु के गृहित होने पर, तदिव यन न गृह्यते, उसके समान जो वस्तु गृहित नहीं होती है, तन नास्ति, वह वस्तु नहीं है। ऐसा शब्दार्थ के रूप में आपको भी बताना है और भाव के रूप में भी बता सकते, जैन उन्होंने प्रारंभ किया था, दिखलाने वाले दीपक के द्वारा जो वस्तु दिखाई नहीं देता है वो वस्तु नहीं है। यह भाव के रूप में, शब्दार्थ के रूप में नहीं। यानी भाव के रूप में भी बताना आना चाहिए और शब्दार्थ भी बताना आना चाहिए, जिससे हमें पता लगेगा कि आप इस पंक्ति का अर्थ आप शब्दार्थ के रूप में कर पा रहे। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पांचवें पृष्ठ में देखिएगा, अंतिम पंक्ति थी, ते एतावन्तो विद्यमानार्थाः, ते वे एतावन्तः, इतने, इतने कितने, 16 प्रकार के पदार्थ विद्यमानार्था, ये सत्तात्मक पदार्थ हैं। येषां अविपरीत ज्ञानार्थम, जिनके यथार्थ ज्ञान के लिए, अविपरीत ज्ञान के लिए का मतलब है यथार्थ ज्ञान के लिए, इह इस शास्त्र में उनका उपदेश उपदेश किया गया है। यहां तक कल पाठ हो गया था। सो अयम अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्यः, सो अयम वह यह, सह अयम वह यह, वह यह क्या है, 16 पदार्थ समूह के रूप में बताया जा रहा है। समूह मान करके यहां एक वचन में दिखाया जा रहा है, सो अयम समूह, ये जो 16 पदार्थों का समूह है, अनवयवेना अवयव कहते हैं एक पदार्थ का एक अंश को अवयव कहते हैं, ठीक है ना। और यहां अनवयवेना यानी सभी अंशों को यानी संपूर्ण रूप से इन 16 पदार्थों को संपूर्ण रूप से तंत्रार्था तंत्र के रूप में शास्त्र के रूप में यहां पर बताया गया है, उद्दिष्ट कथन किया गया है। इन 16 पदार्थों को पूर्ण रूप से शास्त्र में उद्दिष्ट तंत्रार्था इति शास्त्रम, उद्दिष्ट उद्देश्य किया यानी उपदेश किया गया है इति वेदितव्य, ऐसा जान लेना चाहिए। सो अयम यह 16 पदार्थों का जो समूह है, इस समूह को अनवयवेन संपूर्ण रूप से तंत्रार्थ शास्त्र में उद्दिष्ट बताया गया है, मतलब उन 16 पदार्थों को किंचित मात्र बताया हो, एक अंश बताया हुआ हो, ऐसा नहीं है। अनवयवेन संपूर्ण रूप से, अनवयवेन का पूर्ण रूपेण तंत्रार्थ तंत्र के रूप में शास्त्र के रूप में उद्दिष्ट कथन किया गया है, वेदितव्य, ऐसा जान लेना चाहिए। यानी इन 16 पदार्थों का कथन इस शास्त्र में पूर्ण रूप से किया गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। फिर आगे बताया जा रहा है, आत्मादेह खलु प्रमेयस्य तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। निःश्रेयस की प्राप्ति कब होगी, मुक्ति की प्राप्ति कब होगी, उसके लिए बताया जा रहा है। आत्मादेह खलु प्रमेयस्य, आत्मा आदि जो प्रमेय हैं, आगे जाकर के बताएंगे कि कितने प्रमेय हैं। 16 पदार्थों में एक पदार्थ है प्रमेय, और वो प्रमेय कितने प्रकार के हैं, एक है, दो है, तीन है, वो कितने प्रकार के हैं, तो आगे चल करके 9वें सूत्र में बताएंगे कि 12 प्रमेय हैं। आगे चल करके 9वें सूत्र में कहेंगे 12 प्रकार के प्रमेय हैं। तो कह रहे हैं आत्मा आदि जो 12 प्रकार के प्रमेय हैं, उन प्रमेयों के तत्वज्ञानात् तत्वज्ञान से यथार्थ ज्ञान से निःश्रेयसाधिगमा मुक्ति की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। तच्च एतद् उत्तर सूत्रेण अनुद्यते इति, तच्च एतद् वह ये बात उत्तर सूत्रेण, इसके आगे आने वाला दूसरा सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से अनुद्यते बताया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ जी, तृतीय क्यों नहीं है इनके तत्वज्ञान से, यहां पर पंचमी विभक्ति क्यों है, यहां क्यों है, यहां वो विषय नहीं है कि यहां तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां इन सबका तत्वज्ञान हमको करना है, तो तत्वज्ञान ही निःश्रेयसाधिगम, ऐसा आपका कथन है कि इनके तत्वज्ञान के द्वारा, तत्वज्ञान के द्वारा नहीं तत्वज्ञान से, तो क्योंकि उन पदार्थों से यहां पर हमको अलग किया जा रहा है, मुक्ति में जब व्यक्ति जाएगा तो इन सब से हट करके हमको मुक्ति में जाना है, तो इनका तत्वज्ञान करना है। मैं एक व्याकरण की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पंचमी विभक्ति क्यों है यहाँ ये प्रसंग नहीं बता रहा हूं, मैं केवल इतना बता रहा हूं इन सब पदार्थों को जानने से हमको मुक्ति में जाना है, तो इन सबको जानो और इन सबको छोड़ो, यहाँ बस जाओ वहां पर मुक्ति में, क्योंकि केवल होना होता है वहां पर, केवल कैवल्य में केवल होता है व्यक्ति, अकेला होता है, इनसे पृथक होता है, पृथकत्व द्योतक है। मैं तर्क दे रहा हूं यहां पर, मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूं, तर्क प्रमाण नहीं होता है, आगे आप पढ़ेंगे, मैं तर्क ये दे रहा हूं इन सब पदार्थों का ज्ञान हमको करना है, इन सब पदार्थों के ज्ञान से हमको मुक्ति मिलेगी, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। तो जब व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी निश्रेष की प्राप्ति होगी तो वो केवल होगा, इन सब को छोड़ करके जाएगा, ये सब के सब अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। यानी इन सब का जो ज्ञान है हमारे में, तत्वज्ञान है, वो तत्वज्ञान भी यहीं रह जाएगा सब, क्योंकि सारा ज्ञान, सारे संस्कार, सारे कर्मों के जो गठड़ी है वो सब के सब मन में रहते हैं। हमारे मन में सब कुछ विद्यमान रहता है, चाहे वो मूर्खता हो, चाहे तत्वज्ञान हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ मन में रहता है, आत्मा में कुछ भी नहीं रहता है। आत्मा तो केवल है, अकेला है। तो इन सब का तत्वज्ञान करके यहां से इनसे अट करके फिर मुक्ति में जाएगा, ठीक है। हाँ जी, पीछे भी आया था प्रमाण को अर्थ प्रतिपत्ति, वहां भी पंचमी के अर्थ में कसी प्रत्यय था। हाँ जी, तो वहां पे भी ये अर्थ द्वारा, तो मतलब मुझे ऐसा तो सूत्र भी ध्यान नहीं आ रहा, देख के बता सकता हूँ कि इस अर्थ में पंचमी का प्रयोग किस सूत्र के माध्यम से होता है, लेकिन सामान्य शास्त्र में महर्षि दयानंद ने भी जो ऋषि ऋग्वेदादि भाषा में उपाधि लिखी है उसमें भी अन्य श्लोकों में भी साधारण रूप से भी इसका प्रयोग बहुत मिल जाएगा। मैं उसका कारण बताता हूँ। अब मैं आपको व्याकरण के अनुसार का कारण बता रहा हूँ, अभी तो मैं एक तर्क दिया था, अब व्याकरण के अनुसार कारण बताऊ। यहाँ हेतु में है, इसलिए हेतु में कोई भी विभक्ति ला सकते हैं। यह हेतु के अर्थ में है, तत्वज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति जो हो रही है वो हेतु है, हेतु माने यानी तत्वज्ञान कारण है, यहाँ पर निमित्त है, कारण है। तो तत्वज्ञान निमित्त है, कारण है, तो आपने व्याकरण में पढ़ा है सर्वासाम प्राय दर्शनम, निमित्त के अर्थ में, कारण अर्थ में सभी विभक्तियां आ सकती है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति जो लगाया है ये हेतु के अर्थ में लगाया है, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। ये व्याकरण के अनुसार उत्तर है, पकड़ में आ रहा है आपको। जहां हेतु होता है, कारण होता है, वहां पर सारी विभक्तियां ला सकते हैं। एक वार्तिक है, पूरा वार्तिक याद नहीं आ रहा है, अंत का है, सर्वासाम प्राय दर्शनम, ऐसा एक वार्तिक है। उससे पहले कुछ है, हेतु शब्द है या कारण शब्द है, निमित्त वो पूरा वार्तिक मेरे को स्पष्ट नहीं है। निमित्त पर्याय सर्वासाम प्राय दर्शनम ऐसा कुछ है, अंत का वाक्य है सर्वासाम प्राय दर्शनम, यानी निमित्त अर्थ में, कारण अर्थ में सारी विभक्तियां हो सकती, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति हेतु के अर्थ में है, निमित्त अर्थ में है, ऐसा समझना चाहिए। चले तो कह रहे हैं 12 प्रमेयों के तत्वज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है, तच्च एतद, वह ये बात उत्तर सूत्रेण, इसके बाद में आने वाला जो दूसरा सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से अनुद्यते बताया जाएगा, यानी निश्रेष के बारे में आगे आने वाले सूत्र में बताया जाएगा, मुक्ति के बारे में आगे आने वाले सूत्र में बताया जाएगा, कथन किया जाएगा, ये कहना चाह रहे। अगले पृष्ठ में देखिएगा, अर्थ के बारे में बताया गया था पीछे, अर्थ अर्थस्तु दुख सुखम सुख हेतुश्च दुखम दुख हेतुश्च, उसी बात को यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हेयम हेयम तस्य निर्वर्तकम हानम आत्यंतिकम तस्योपाय अधिगंतव्यः इति एतानि चत्वारि अर्थपदानि सम्यक् बुद्ध्वा निःश्रेयसम् अधिगच्छति। हेयम् हेयम् इति त्याज्यम्, हेय का मतलब होता है त्याज्य, छोड़ने योग्य, क्या है वो, दुख, तो हेयम् इति दुःखम्, तो हेयम् का अर्थ है दुःखम्, वो हेयम् को हेयम् क्यों कहते हैं, क्योंकि वो छोड़ने योग्य होता है, त्याज्य होता है, अलग करने योग्य होता है, पृथक करने योग्य होता है, तो हेयम् इति दुःखम्। तस्य निर्वर्तकम्, तस्य दुःखस्य, तस्य इति दुःखस्य, निर्वर्तकम्, निर्वर्तकम् इति संपादकम् जनकम्, निर्वर्तकम् इति संपादकम् जनकम्, ये उसके पर्यायवाची शब्द बता रहा हूं। निर्वर्तकम इति संपादकम्, उस दुख को संपन्न कराने वाला, या जनकम जो जनक है, उत्पन्न कराने वाला यानी कारण, तो तस्य निर्वर्तकम इति तस्य दुःखस्य कारणम्, निर्वर्तकम इति कारणम्, हेयम इति दुःखम्, तस्य कारणम्, ये दो पदार्थ हो गए। फिर कहा हानम, हानम का मतलब है जो प्राप्त किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसको हानम कहते हैं। हानम इति सुखम, अथवा हानम इति त्याग, हानम इति त्याग। तो हानम इति सुखम, सुखम भी कह सकते हैं, और वो सुख कैसा है? आत्यंतिकम, आत्यंतिकम, आत्यंतिकम का मतलब है नितांत सुख। या आप ये भी कह सकते हैं, हानम का अर्थ मैंने कहा त्याग, और ऐसा त्याग पुनरनुत्पाद, दोबारा उत्पन्न नहीं होता है, उसको हानम कहते हैं। आत्यंतिकम का अर्थ है पुनरनुत्पाद, दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता वो, यानी जिसको हमने त्याग किया है वो दोबारा प्राप्त नहीं होगा, हमको दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दुख का ना होना, दुख का त्याग होना ही मोक्ष कहा गया है यहां पर, यानी दुख का हट जाना ही, दुख का छूट जाना ही हान है, यानी त्याग, त्याग ही हान है, त्याग ही मोक्ष है, ये इसका अभिप्राय है। इसका मोटा उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिएगा किसी के सिर पर 50 किलो का भार रख दिया, ठीक है, वो 30 किलो उठा सकता है, आसानी से 30 किलो उठा सकता है, उसके सिर पर आपने 50 किलो रख दिया तो उसको बहुत दुख होता है, उसके लिए बहुत भार लग रहा है ना, उसको बहुत दुख हो रहा है, उसका सिर बहुत भारी हो रहा है, परेशान हो रहा है, और वो उसका प्रयास, उसकी प्रवृत्ति, उसकी इच्छा, उसके सारी, उसकी सारी योग्यताएं इसके लिए काम करते हैं, कब इस भार को मैं हटा दूं, समझ में आ रहे ना? तो जैसे ही वो भार को उतारता है ना, ऐसा हो जाता है, हाँ, यानी त्याग हो गया उसका, वो जो भार है उसके ऊपर पड़ा हुआ, बस उसका त्याग हुआ, बस यही मोक्ष है। यह है हानम इति त्याग, उसी को खोला है आत्यंतिकम। आत्यंतिकम मतलब है पुनरनुत्पाद, दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता वो, दोबारा भूल से भी वो भार को सिर पर नहीं रखेगा। तस्य उपाय, तस्य उपाय, वो जो हान है, यानी दुख का हट जाना ही हान है, दुख का ना मिलना ही हान है, दुख का दोबारा पैदा हो ना होना ही हान है। अब वो हान की स्थिति कब उत्पन्न होगी, उसके क्या उपाय होंगे, उसके लिए कह रहे हैं तस्य उपाय, उसके उपाय अधिगंतव्य, जानना चाहिए, उनके उपायों को अधिगत कर लेना चाहिए, हस्तगत कर लेना चाहिए। अधिगंतव्य प्राप्तव्य, उनके उपायों को पा लेना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इति एतानि चत्वारि अर्थपदानि, इस प्रकार ये चार प्रकार के अर्थ है, एक दुख, दुख के कारण, सुख, सुख के कारण, ये चार प्रकार के अर्थ हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इति एतानि चत्वारि अर्थपदानि, ये चार प्रकार के अर्थ पद से कहे गए हैं, यानी ये चार प्रकार के पदार्थ अर्थ शब्द से कहे गए हैं। इन पदों को सम्य, हाँ जी, तीन ही है, तीन नहीं है, चार है ना, हेयम, हेयम एक, तस्य निर्वर्तकम, उसके निर, उसको, उस दुख को उत्पन्न करने का कारण, दो हो गए ना, और तीसरा है हानम, हानम आत्यंतिकम, उसका विशेषण है आत्यंतिकम हानम, हाँ वो तो ठीक है, हानम का ही ये विशेषण है आत्यंतिकम, हाँ ये हानम हो गया। तस्य उपाय, उस हान के उपाय, तीसरा हो गया ना हानम, हानम अर्थात आत्यंतिकम हानम, तस्य च उपाय, उसके उपाय, ठीक है ना, चार हो गए ना। तो इति एतानि चत्वारि अर्थपदानि, इन चारों को अर्थ शब्द से कहा गया है, इन चारों को सम्यक बुद्ध्वा, अच्छी प्रकार से जान करके, यथार्थ रूप में जान करके, मनुष्य निःश्रेयसम अधिगच्छति, प्रमाता निःश्रेयस को प्राप्त कर लेता है। शब्दार्थ लग गया, सरल है, हेयम दुखम, दुख तस्य निर्वर्तकम उस दुख के कारण, दो हो गए ना, दुख एक पदार्थ हो गया यानी एक अर्थ हो गया, दुख एक अर्थ और उस दुख को उत्पन्न करने वाले जो भी होंगे वो दूसरा अर्थ, फिर हानम तीसरा अर्थ है और उस हान के जितने भी उपाय हैं वो चौथा अर्थ है। तो ये चार अर्थ शब्द से कहे गए हैं और इन चार अर्थों को सम्यक बुद्ध्वा अच्छी प्रकार के अच्छी प्रकार से जान लेने से निश्रेयसम अधिगच्छति। कह अधिगच्छति प्रमाता, प्रमाता जो है आत्मा निश्रेयस को प्राप्त कर लेता है। स्पष्ट हो गया? अब एक प्रश्न किया जा रहा है, वार्तिक के रूप में प्रश्न है, तत्र संशयादीनां पृथक वचनम अनर्थकम्। तत्र सूत्र में आपने जो 16 पदार्थों को गिनाए हैं गलत गिनाए आपने, दो पदार्थ है बस, एक प्रमाण है और एक प्रमेय है, इतने से काम चल जाता है। तत्र अस्मिन सूत्रे, जो पहला सूत्र है उस सूत्र में जो आपने 16 पदार्थ गिनाए हैं, तत्र उन 16 पदार्थों में संशयादीनाम, संशय से लेकर के बाद वाले जो 14 पदार्थ हैं इनका जो पृथक वचनम, पृथक आपने गिनाया है, अलग से गिनाया है, अनर्थकम बेकार गिनाया आपने, जरूरत ही नहीं है। 16 पदार्थों में 14 पदार्थों को जो अलग पढ़ा है आपने, अलग उनके नाम बताए हैं, ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं थी, उनको अलग बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अनर्थक है, बेकार आपने गिना है। ये प्रश्न है प्रश्नकर्ता का, इसी प्रश्न को समझाया जा रहा है। संशयादो यथा संभवम प्रमाणेषु प्रमेयेषु च अंतर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्ते इति। प्रश्न को ही खोल करके भाष्यकार ने स्पष्ट किया, संशयादय, संशय प्रयोजन आदि जितने भी 14 पदार्थ बाद वाले हैं ये सब यथासंभव, यथासंभव का मतलब जहां जिसको आना चाहिए उसमें, अर्थात प्रमाणेषु प्रमेयेषु च, यथासंभव को ही खोला है, प्रमाणों में और प्रमेयों में, यानी कोई जैसे संशय है वो प्रमाण में आ जाएगा, ठीक है ना, और प्रयोजन है वो प्रमेय में आ जाएगा। यथासंभव का मतलब है जो जिसमें आ सकता है, किस में आ सकता है, या तो प्रमाणों में आ सकता है या प्रमेयों में आ सकता है। तो कह रहे हैं संशयादया चतुर्दश पदार्था, ये जो संशय आदि 14 प्रकार के पदार्थ है यथासंभव अर्थात प्रमाणेषु प्रमेयेषु च, कोई प्रमाणों में या कोई प्रमेयों में, अंतर्भवंता उसके अंतर्गत आते हुए ही, उनके अंतर्गत ही आएंगे, न व्यतिरिच्यन्ते, उन दोनों से ये अलग नहीं है 14 प्रकार के पदार्थ, फिर क्यों आपने अलग पढ़ा है, ऐसा उसका प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी? तो भाष्यकार उत्तर दे रहे, सत्यमेतत्, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बात को पकड़ी है तो बिल्कुल ठीक पकड़ी है, आप ठीक कह रहे हो, प्रमाणों में और प्रमेयों में आ जाएंगे सारे, सत्यमेतत्, आपकी बात ठीक है, फिर भी हमने अलग पढ़ा है तो उसका कोई प्रयोजन है, हम ऐसे ही यूं ही नहीं पढ़े, हम उसका कोई ना कोई प्रयोजन है इसलिए हमने अलग पढ़ा है। तो उसका समाधान किया जा रहा है, इमास्तु चतस्रो विद्याः पृथक प्रस्थानाः, इमा विद्याः, ये जो विद्याएं वो विद्याएं चतस्रः, चार प्रकार की विद्याएं, ये जो विद्या है ये चार प्रकार की है और उन चार प्रकार की विद्याओं को पृथक प्रस्थानाः अलग अलग पढ़ा गया है, चारों विद्याओं को एक ही जगह नहीं बताया है, चार विद्याओं को अलग अलग प्रस्तुत किया गया है और उन चार प्रकार की जो विद्याएं हैं उनके जो नाम हैं वो आप लिख लीजिएगा। पहली है त्रयी विद्या, त्रयी विद्या, त्रयी विद्या कहते हैं उसको, एक और शब्द भी है उसके लिए वेदत्रयी, वेदत्रयी, विद्या चार प्रकार की होती है, पहली विद्या है वेदत्रयी, अथवा त्रयी विद्या। दूसरी विद्या है वार्ता, उसका नाम है वार्ता। तीसरी विद्या है दंडनीति, दंडनीति। दंडनीति। और चौथी विद्या है आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी। ये चार प्रकार की विद्याएं। तो कह रहे हैं इमास्तु चतस्रो विद्याः, ये चार प्रकार की विद्याएं हैं जो कि पृथक प्रस्थाना, उनको अलग अलग रूप से बताया गया है। क्यों ऐसा बताया गया है, उसका कारण बताया जा रहा है। प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते, प्राणभृताम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, प्राणभृत हलंत शब्द है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, प्राणभृताम प्राणियों के, अनुग्रहाय कल्याण के लिए, प्राणियों के यानी मनुष्यों के कल्याण के लिए। प्राणी का मतलब यहां मनुष्येतर प्राणी नहीं है, यहां पर प्राणी का मतलब यहां मनुष्य शरीरधारी। प्राणभृताम यानी मनुष्यों के कल्याणाय, अनुग्रहाय का मतलब कल्याणाय उपदिश्यते, उपदेश किया गया है। चार प्रकार की विद्याओं का जो उपदेश किया है ये मनुष्यों के कल्याण के लिए किया गया है। यासाम चतुर्थी इयम आन्वीक्षिकी न्याय विद्या, यासाम, यासाम मध्ये, इन चार प्रकार की जो विद्या है इनके बीच में इयम चतुर्थी, ये जो चौथी प्रकार की विद्या है आन्वीक्षिकी न्याय विद्या है। यासाम, वहां आप स्पष्टीकरण के लिए मध्य शब्द को लिख सकते हैं ताकि शब्दार्थ करने में आपको सरलता हो गए। इनके मध्य में, इनके बीच में इयम चतुर्थी, ये जो चौथी विद्या है वो है आन्वीक्षिकी न्याय विद्या, आन्वीक्षिकी नाम वाली न्याय विद्या उन चार प्रकार की विद्याओं के बीच में है। तस्याह पृथक प्रस्थान संशयादय पदार्थाः, तस्याह न्याय विद्यायाः, ये तस्या का मतलब है आन्वीक्षिकी न्याय विद्या का सर्वनाम है। तो तस्याह संशयादय पदार्थ, उस आन्वीक्षिकी न्याय विद्या के संशयादय पदार्थाः सन्ति, संशयादि और ये 14 प्रकार के नाम है संशय प्रयोजन आदि। तो उस न्याय विद्या के ही ये संशय आदि जो और 14 प्रकार के पदार्थ हैं वो उनके हैं, और उन 14 प्रकार के पदार्थों को पृथक प्रस्थाना, उनको अलग पड़ा है, अलग स्थापित किया गया है, अलग उनका कथन किया गया है। क्यों किया गया है उसका समाधान बताया जा रहा है। तेषां पृथक वचनम, तेषां पृथक वचनम अंतरेण अध्यात्म विद्या मात्रम इयम स्यात् यथोपनिषदः। वो कह रहे हैं तेषां पृथक वचनम अंतरेण, यदि उन 14 प्रकार के पदार्थों को अलग न पढ़ते, अलग उनका प्रस्थापना नहीं करते, उनका कथन अलग नहीं करते, तो अध्यात्म विद्या मात्रम इयम स्यात्, ये जो न्याय विद्या है ये भी आध्यात्म विद्या बन जाती। यथा उपनिषद, जैसे उपनिषद है, उपनिषद जो है अध्यात्म विद्या को बताता है, उपनिषद जो है वो अध्यात्म विद्या को बताने वाली विद्या है। वहां भौतिक पदार्थों के बारे में या प्रमाणों के बारे में या संशय, वहां संशय करने की बात नहीं कही गई। वहां तो बस केवल आपको आत्मा को जानना है, आपको परमात्मा को जानना है, आत्मा इस तरह जानी जाती है, परमात्मा इस तरह जाना जाता है, ऐसा करने से आपको ये होगा ये होगा, अध्यात्म को लेकर के उपनिषद को प्रस्तुत किया गया है। अगर यहाँ संशय आदि इनको अलग नहीं पढ़ते, क्योंकि संशय को पढ़ते ही आपको संशय करना पड़ेगा भगवान है या नहीं है। उपनिषद में संशय नहीं किया जाता है, वहां भगवान को है मान करके उसके लिए आपको मेहनत करना है। आपको वहां श्रद्धा रखते हुए उसके लिए प्रयत्न मेहनत करना है, और यहां तो संशय में तो संशय पैदा किया जाता है, पहले उसकी परीक्षा की जाती है कि भगवान है या नहीं है, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वहां संशय पैदा करना पड़ेगा, उसकी परीक्षा होगी, उसमें बहस होगा, उसमें खंडन होगा, उसमें मंडन होगा, उसमें दृष्टांत आएंगे, उसमें बहुत कुछ होगा। इसलिए तो ये इससे बचते हैं लोग, आप देखेंगे ना ये जो साधक लोग होते हैं ना, बहुत सारे साधक लोग वो पढ़ना नहीं चाहते, शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, ये इन पछेड़े में क्यों पढ़ेंगे, हमको तो भगवान की भक्ति करनी है। वो ये समझते हैं कि हमको ये पढ़ने के क्या मतलब है, हम पढ़ने, उनको योग पढ़ने के लिए कहें तो भी नहीं पढ़ते, बस हमको तो भगवान की भक्ति करनी है, क्यों पढ़ना है हमको। और जब तक आप पढ़ोगे नहीं है तो बोध कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान प्रमाणों से होता है, याद रखना, याद रखना। वास्तव में यदि ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है कोई भी साधक, वो न्याय विद्या को पढ़े नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता वो, न्याय विद्या को पढ़े बिना वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता, न्याय विद्या आपको प्रमाणों से उसको पुष्ट करता है। जिसको आप पाना चाहते हो, जिसको आप त्याग करना चाहते हो, त्याग तभी कर सकते हो त्याग करने का बोध आपको हो, ग्रहण तभी कर सकते हो ग्रहण करने का बोध आपको हो, ज्ञान ही नहीं आपको इसको त्याग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं, उनको हम जब कहते हैं आपको छोड़ना चाहिए, नहीं, बात आपकी क्या कहते हैं पंच की बात सिर माते, लेकिन परनाला तो वहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रमाण नहीं है उनके पास में, बस उनको उनके पास वही है, क्योंकि न्याय विद्या जो है ना आदमी को यथार्थता का बोध कराता है, न्याय विद्या यथार्थता का बोध कराता है। इसलिए कहना चाह रहे, अगर हम संशय आदि पदार्थों को नहीं अलग बताते तो फिर ये न्याय विद्या अध्यात्म विद्या बन जाती, जैसा उपनिषद है। इसलिए इसको संशय आदि पदार्थों को अलग पड़ा है और इसका बोध व्यक्ति को करना है, और जो कूड़ा करकट मन में भरा हुआ रहता है ना व्यक्ति के अंदर, वो सारा हट जाएगा इस न्याय विद्या को पढ़ेगा तो। इसलिए इनको अलग से पढ़ा है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी। वीना अंतरेण इति वीना, विद्याम वीना, इसका क्या अर्थ करते हैं आप? विद्या के बिना। तो तेषां पृथक वचनम अंतरेना, उनको अलग पढ़े बिना, संशयादि पदार्थों को अलग पढ़े बिना अध्यात्म विद्या मात्रम इयम स्यात्, ये विद्या भी अध्यात्म विद्या ही बन जाती, जैसे यथा उपनिषदः, जैसे उपनिषद हैं, जितने भी उपनिषद है वो सारे के सारे उपनिषद अध्यात्म को ही बताते हैं, आत्मा परमात्मा को ही बताते हैं, मुक्ति के बारे में ही बताते हैं। हाँ जी। तो इस से तो ये बात भी ज्ञान उपासना जी, ये तीनों तो संयुक्त होंगे तभी कुशलता आएगी। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो अलग अलग तो देखा ही नहीं जा सकता, तो ज्ञान का होगा? नहीं नहीं, ये कहना चाह रहे हैं जहां ज्ञान प्राप्त करना है वहां ज्ञान प्राप्त करना है, उससे हम बच नहीं सकते। आप ये तर्क नहीं दे सकते जी बस मेरे को तो भक्ति करना है तो मेरे को ये जानकारी प्राप्त करके क्या करना, भक्ति करने के लिए इसकी क्या जरूरत है? हाँ जी, संयुक्त रूप में, यानी ज्ञान प्राप्त करने पर ही कर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो ज्ञान के आधार पर चलेंगे, और हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों के आधार पर ही तो उपलब्धि मिलेगी, यानी उन कर्मों के आधार पर ही हम उपासना कर पाएंगे। जैसा कर्म हमने किया उसके अनुरूप ही तो भोग करेंगे हम, अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छा भोग प्राप्त करेंगे, गलत कर्म किया तो गलत भोग प्राप्त करेंगे। उपासना तो भोग है, उपासना तो उपभोग है एक प्रकार से, तो उपासना जो है वो अच्छे कर्म पर निर्भर करता है और अच्छा कर्म ज्ञान पर निर्भर करता है, और अच्छा ज्ञान उस ज्ञान को प्राप्त कराने वाली विद्या को पढ़ने से प्राप्त होगा। हाँ जी, चलिएगा। आप प्रश्न नहीं कर सकते। हाँ जी चलें, मुख्य विद्यार्थी प्रश्न कर सकता है। तो आप मुख्य विद्यार्थी बनकर के पढ़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन अभी आपका मन जो है और जगह में कि मेरे को वो भी देखना है ये भी देखना है, दोनों में से एक देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, एक दिन दे देंगे आपको, आप लिख के रख लीजिएगा अपने प्रश्नों को, चलिएगा। तो कह रहे हैं तस्मात, तस्मात संशयादि भी पदार्थे पृथक प्रस्थाप्यते, तस्मात इसीलिए ये न्याय विद्या केवल उपनिषद विद्या के रूप में अध्यात्म विद्या न बन जाए, तस्मात इसलिए संशयादि भी, संशयादि के द्वारा, संशयादि भी पदार्थे, संशयादि पदार्थों के द्वारा पृथक प्रस्थाप्यते, इनको पृथक पढ़ा गया है, इनको पृथक स्थापित किया गया है, इनका कथन पृथक किया गया है। अब उसको समझाया जा रहा है, जो पृथक किया है इन सबको अलग पढ़ाया है, उसकी महत्ता क्या है, क्यों हमने पृथक पढ़ा है, उसकी महत्ता को, उसकी उपयोगिता को बता रहे हैं, अलग पढ़ने की उपयोगिता को बताए जा रहे हैं। तत्र न अनुपलब्धे, तत्र न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते। ये जो न्याय विद्या है ये हर कई कहीं पर भी प्रवृत्त नहीं हो सकती, न्याय विद्या को जहां चाहे ताप वहां प्रयोग नहीं कर सकते। कह रहे हैं न अनुपलब्धे, जो वस्तु उपलब्ध ही नहीं है, जिस पदार्थ को आप जानते ही नहीं है, वहां न्याय विद्या प्रवृत्त नहीं हो सकती। जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है तो वहां न्याय विद्या प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं न अनुपलब्धे यानी सर्वथा अज्ञाते अर्थे, अनुपलब्धे का मतलब है सर्वथा अज्ञाते अर्थे, जिसको बिल्कुल आप जानते ही नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, वहां न्याय प्रवृत्त नहीं हो सकती। फिर कहा है निर्णीते अर्थे, जो अर्थ निर्णित हो गया है, जिसका निर्णय हो चुका है, वहां भी न्याय प्रवृत्त नहीं हो सकता। कुछ समझ में आ रहा है, जब आपने निर्णय कर लिया ये मेरी मां है ये मेरे पिता है, अब वहां न्याय को प्रवृत्त करने कोई मतलब नहीं है। जब पता नहीं था तब आप न्याय विद्या को प्रवृत्त कर सकते हैं, और जब पता नहीं था वो किस रूप में, कोई कह रहा है ये आपकी मां है, कोई कह रहा है नहीं नहीं ये नहीं आपकी मां वो है, तब वह न्याय विद्या प्रवृत्त होगी। कुछ समझ में आ रहा है, किसी ने कहा है ये आपकी मां है, दूसरे ने बोला नहीं नहीं ये नहीं आपकी मां तो वो है, अब वो है और ये है कौन है, तो आपके मन में संशय पैदा हो जाएगा। जब संशय पैदा होगा तब वहां न्याय विद्या प्रवृत्त हो जाएगी। जब आप उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, उस वस्तु के बारे में आप जानते ही नहीं है, अमेरिका में एक चीज रखी हुई आपको कुछ भी पता नहीं उसके बारे में, जब पता ही नहीं है तो उसके बारे में आप सोचेंगे क्या, उसके बारे में आप क्या विचार करेंगे, क्या न्याय को वहां प्रस्तुत करोगे, न्याय विद्या का प्रयोग कर नहीं सकते वहां पर। इसलिए कह रहे न अनुपलब्धे, न अनुपलब्धे अर्थे अर्थात सर्वथा अज्ञाते अर्थे, एक बात। दूसरी बात कही रही कही जा रहे निर्णीते अर्थे, जिसका निर्णय आपने कर लिया है निश्चय हो चुका है, वहां न्याय विद्या प्रवृत्त नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं न अनुपलब्धे अर्थे न निर्णीते अर्थे न्याय न प्रवर्तते, न्याय विद्या प्रवृत्त नहीं होती है। किम तर्री, फिर कहां प्रवृत्त होती है न्याय विद्या, कहां लागू होती है, यह प्रश्न किया है। तो फिर कहा जा रहा है उसका उत्तर संशयिते अर्थे, जहां संशय पैदा होता है आपको, जहां कहीं भी संशय उत्पन्न हो जाए वहां न्याय विद्या प्रवृत्त होती है। यथोक्तम, जैसा कि सूत्रकार ने स्पष्ट कहा ही है कि संशय कहां प्रवृत्त होता है, तो सूत्र दिया है यहां पर विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः। यह सूत्र है इसी अध्याय के पहले आन्निक में 41वें सूत्र आगे आएगा। तो कह रहे हैं विमृश्य, विमृश्य का मतलब है संशय करके, जब संशय उत्पन्न होता है तभी संशय करके ही व्यक्ति पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, पक्ष और प्रतिपक्ष बनाता है, जहां संशय होता है वहीं पर पक्ष बनता है और प्रतिपक्ष बनता है। तो संशय करके पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ अवधारणम, अर्थ का अवधारण होता है। संशय करके ही पक्ष प्रतिपक्ष का, संशय करके ही पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ अवधारणम, अर्थ का अवधारण होता है। इस अवधारण को ही निर्णय, निर्णय कहते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा जो निश्चित होता है उस निश्चितता को ही निर्णय शब्द से कहते हैं, तभी निर्णय हो पाता है। अब इस सूत्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं भाष्यकार। सूत्र में आया विमृश्य, विमृश्य जो है ये लेप प्रत्ययांत है, जो आपने पढ़ा था ना, वी वी पूर्वक है, उपसर्ग लाते ही त्वा के स्थान पे लेप हो जाता है। तो यदि वी को हटा दो तो क्या बढ़ेगा, क्या रहेगा, मृष्ट्वा बन जाएगा। मृष्ट्वा का मतलब है संशय करके, और विमृश्य विशेष रूप से संशय करके, तो उपसर्ग आते ही त्वा के स्थान पे लेप आ गया। तो विमृश्य का मतलब हुआ है संशय करके, अर्थ दोनों का एक ही आएगा, केवल प्रत्यय अलग अलग हो जाएगा। तो विमृश्य संशय करके पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ अवधारणम, अर्थ का निश्चय होता है, उस निश्चय को ही निर्णय कहा। तो अब सूत्र में जो विमृश्य शब्द आया, यानी मूल शब्द है विमर्श, विमर्श का मतलब क्या है, तो उसका अर्थ बता रहे हैं भाष्यकार, संशय, संशय को ही विमर्श कहते हैं। फिर कहा पक्ष प्रतिपक्षो, ये पक्ष और प्रतिपक्ष क्या होते हैं, तो उसका उत्तर दिया है न्याय प्रवृत्ति, पक्ष और प्रतिपक्ष में न्याय प्रवृत्त होता है। जब व्यक्ति पक्ष रखता है ना अपना पक्ष, मेरा पक्ष ऐसा है कि भगवान होता है, तो मेरे को प्रमाण बताना पड़ेगा, आपके कहने मात्र से भगवान नहीं होता है, भगवान होता है तो प्रमाण बताइए। तो पक्ष रखते ही न्याय वहां प्रवृत्त हो जाएगा, पकड़ में आ रहा है, न्याय का मतलब प्रमाण, पक्ष रखते ही प्रमाण आ जाएगा वहां पर। और प्रतिपक्ष रखने वाला जब प्रतिपक्ष रखता है नहीं भगवान होता ही नहीं, तो फिर आपको प्रमाण देना होगा। तो पक्ष प्रतिपक्ष में न्याय प्रवृत्त होता है। फिर कहा अर्थावधारणम, सूत्र में है अर्थावधारणम, तो कहते हैं निर्णय, अवधारण का मतलब निर्णय, क्या निर्णय होता है, तत्वज्ञानमिति, तत्वज्ञान का निर्णय होता है, यथार्थता का निर्णय होता है। वहां पर अर्थावधारणम में होता क्या है, तो कह रहे हैं तत्वज्ञानस्य निर्णयम भवति, वहां तत्वज्ञान होता है, उस निर्णय में तत्वज्ञान, जहां निर्णय होता है वहां तत्वज्ञान होगा, याद रखना। ये अलग बात है, आपने गलत निर्णय किया तो वह मिथ्या ज्ञान होगा वहां पर। जिसको वास्तव में निर्णय कहते हैं, निर्णय में तत्वज्ञान ही होता है, निर्णय में मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ करता है, क्योंकि निर्णय जो होता है वो प्रमाण पूर्वक होता है, ये याद रखना। जो निर्णय होता है वो निर्णय प्रमाण पूर्वक होता है, और प्रमाण से जो निर्णीत होता है वहां तत्वज्ञान ही होता है, वह मिथ्याज्ञान कभी नहीं हो सकता। फिर भी अगर वो निर्णय आपको, जो वास्तव में अनिर्णय है, यानी वास्तव में आपने गलत जाना है, उसी को आपने निर्णय बोला, नहीं जी मैं तो किसी हालत में घर छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने निर्णय किया, वास्तव में वो निर्णय नहीं है, वो तो मिथ्या ज्ञान है। जिसको घर त्याग करना चाहिए फिर भी घर नहीं त्याग करता है, समझ में आ रहा है ना, जिसको घर त्याग करना है फिर भी वो घर नहीं त्याग करता है, फिर वो निर्णय कर, नहीं जी मेरे को नहीं त्याग करना है, मेरे को इसी में भला है, इसी से मेरा भला होता है, इसी से मेरा कल्याण होता है, ऐसा रह करके भी हो सकता है, उसका अपना निर्णय है, वास्तव में वो निर्णय नहीं है, क्योंकि वो प्रमाण पूर्वक नहीं है, इसलिए उस निर्णय में क्या है, मिथ्या ज्ञान है। तो यहां कहना चाह रहे हैं जो निर्णय है उस निर्णय में तत्वज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं सच अयम किम स्विद इति, सच अयम, वह ये जो संशय हो रहा है ना वो संशय किस रूप में होता है, किम स्विदिति, ये क्या चीज है। मान लीजिए किसी को समझना चाह रहा है वो, तो समझना इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसको संशय हो रहा है, संशय होने पर ही समझने की चेष्टा करता है, और जहां निर्णय होता है वहां समझने की चेष्टा नहीं होती, वहां तो निर्णीत है। तो कह रहे हैं सच अयम, वह ये जो संशय है वो किस रूप में प्रवृत्त होता, किम स्विदिति, ये क्या है, इस रूप में संशय प्रवृत्त होता है। किम स्विदित यानी ये नमक है या मीठा है, मतलब सामने डिब्बी में आपको सफेद व्हाइट कलर में चूर्ण दिखाई दे रहा है, पाउडर है, पिसा हुआ है, अगर आप नमक को पीसो वो भी सफेद एकदम दिखाई देगा, और आप चीनी को पीस करके रखो वो भी, दोनों एक जैसे हैं। संशय क्यों हो रहा है आपके मन में, क्योंकि आप दोनों को जानते हैं, नमक को भी और मीठे को भी, दोनों का ज्ञान वह घुल मिल रहा है। अगर नहीं जानते हो तो आपको संशय पैदा ही नहीं होगा। संशय हो रहा है इसका मतलब है आपको नमक के बारे में भी पता है, नमक भी ऐसा होता है, और मीठे के बारे में भी पता, मीठा भी ऐसा होता है। अब आपके मन में संशय पैदा हो गए, तब अब किम स्वित थी, वास्तव में ये है क्या, किम स्वित, ये क्या है, ये मीठा है या नमक है, इस तरह का आपको संशय होता है। यही बात कही जा रही है यहां पर, किम स्विदिति, ये क्या है। वस्तु विमर्श मात्रम, वहां वस्तु का विमर्श मात्र हो रहा है, वस्तु का संशय मात्र हो रहा है वहां पर, और वो कैसा है, अनवधारणम ज्ञानम, वो अनिर्णयात्मक ज्ञान है, अनवधारणम ज्ञानम, वो अनिर्णयात्मक ज्ञान है, और जो अनिर्णयात्मक ज्ञान है स एव संशया, उसी का नाम संशय है। तो वस्तु विमर्श मात्रम, वहां वस्तु का विमर्श मात्र हो रहा है, यानी संशय मात्र हो रहा है, और वो कैसा है, अनवधारणम ज्ञानम, वो अनवधारण ज्ञानम यानी अनिर्णयात्मक ज्ञान है, उसी का नाम संशया, ये संशय कहलाता है। और प्रमेय अंतर्भवन, और वो संशय जो है प्रमेय के अंतर्गत होता हुआ भी, जहां 12 प्रकार के प्रमेय गिना है ना, उस सूत्र को निकालिए एक बार आप, 9वां सूत्र है, एक बार आप देख लीजिए आपको पता चलेगा प्रमेय क्या है, 42वें पृष्ठ संख्या में है, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि, बुद्धि आया ना, बुद्धि रीति ज्ञानम, फिर कहा मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेय, ये 12 प्रकार के प्रमेय गिन लीजिएगा, आत्मा 1, शरीर 2, इंद्रिय 3, अर्थ 4, बुद्धि 5, मन 6, प्रवृत्ति 7, दोष 8, प्रेत्य भाव 9, फल 10, दुख 11, अपवर्ग 12, ये 12 प्रकार के प्रमेय है, और इन 12 प्रमेयों में बुद्धि ज्ञान है, और यहां पर बताया जा रहा है अनवधारणम ज्ञानम, ये जो अनिर्णयात्मक ज्ञान है उस ज्ञान को ही यहां संशय कहा, और संशय एक ज्ञान है, हाँ, और ये प्रमेय अंतर्भवन, ये प्रमेय के अंतर्गत होता हुआ भी, एवं अर्थक पृथक उच्चते, इस कारण से इसको पृथक पड़ा गया है, किस कारण से, इसके बारे में हमको बोध हो जाए, संशय के बारे में हम अच्छी तरह समझ लें कि संशय कहाँ होता है, संशय कहाँ नहीं होता है, संशय क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों को जानने के लिए इसको अलग पड़ा है, नहीं तो प्रमेय में ही आ जाता है, पकड़ में आ रहा है, प्रमेय में ही आ जाता है, फिर भी हमने प्रमेय से इसको अलग इसलिए रखा है ताकि संशय के बारे में पूरा बोध हम कर सके। स्पष्ट हो गए जी, चले हम आगे। अथ प्रयोजनम प्रमाण, हाँ जी, यहाँ एक लाइन है तत्र नान उपलब्धे, हाँ जी, न्याय प्रवर्तते, हाँ जी, तो यहाँ जो नान नान उपलब्ध जो शब्द आया है जी, उपलब्ध का निषेध अनुपलब्ध किया गया है, हाँ जी, अनुपलब्ध का निषेध ना अनुपलब्ध किया। हाँ, जब जहां व्याकरण में एक नियम होता है, जब दो प्रकार के निषेध होते हैं ना, वहां फिर वो यथार्थता में आ जाता है। तो फिर इसका ये अर्थ क्या होगा? इसका इसका है अनुपलब्ध, अनुपलब्ध है ना, तो अनुपलब्ध का मतलब जो उपलब्ध नहीं है उसको अनुपलब्ध कहते हैं। तो जो उपलब्धि नहीं है यानी जिसको आप जानते ही नहीं है, वहां आपका न्याय प्रवृत्ति नहीं होता है। तो यहां तो अर्थ ये निकल रहा है कि जो उपलब्ध है। नहीं नहीं नहीं, यहां उस रूप में नहीं है, यह उपलब्ध, उपलब्ध को यहां अनुपलब्ध कहा है, और अनुपलब्ध यहां अन इसलिए जुड़ा है ये सर्वथा को बताने के लिए। उपलब्ध का मतलब है उपलब्ध, ठीक है। अब उस उपलब्ध में नई समास किया है तो फिर अनुपलब्ध हो गया, तो अनुपलब्ध का मतलब है अनुपलब्ध, उपलब्ध ना होना, उपलब्ध ना होना। तो उसमें एक और नई समास करेंगे तो ना अनुपलब्ध। नहीं नहीं नहीं, ना अलग है ना, वो तो ना अलग है ना, अनुपलब्ध ही तो शब्द है उसमें, अनुपलब्ध में फिर और कोई नई समास नहीं कर रहे, और यहां नई समास नहीं, एक ही समास है अनुपलब्ध में, एक ही समास है नई समास। फिर भी इसका अर्थ तो यही होगा अनुपलब्ध नहीं है जो। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कह रहे हैं अनुपलब्धे न न्याय प्रवर्तते, ऐसा है न न्याय, हाँ ये अनुपलब्धे न न्याय प्रवर्तते, ये है। चले अपवर्ग जी, अपवर्ग, अपवर्ग हाँ जी, जी ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह काम आते हैं। हाँ जी हाँ जी, अपवर्ग को ही निश्रेयस कहते हैं। हाँ जी, अथ प्रयोजनम, सूत्र में प्रमाण प्रमेय के बाद संशय के बाद प्रयोजन है। प्रमाण प्रमेय दोनों को तो बता ही दिया कि प्रमाण प्रमेय में सब आ सकते हैं, संशय को क्यों अलग पड़ा है, तो संशय को अलग पड़ने का प्रयोजन बताया है। अब बताए जा रहे हैं अथ प्रयोजनम, प्रयोजन के बारे में बताया जा रहा है। प्रयोजन को प्रयोजन क्यों कहते हैं उसकी परिभाषा कर रहे हैं, येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम। ये जो परिभाषा है ना, याद रखना इन परिभाषाओं को बार बार देखिए आप लोग। प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, प्रमेय को प्रमेय क्यों कहते हैं, संशय को संशय क्यों कहते हैं, तो अब कह रहे हैं प्रयोजन को प्रयोजन क्यों कहते हैं। इनकी सारी परिभाषाओं को बार बार देखें और इनको याद कर लें तो आपको आगे चल करके बहुत सरलता आएगी बताने के लिए। पहले तो स्वयं के लिए समझने के लिए, फिर दूसरों को बताने के लिए, फिर परीक्षा के लिए। तीन तीन प्रयोजन है आपको, एक तो स्वयं को समझना, एक दूसरों को समझाना, और एक परीक्षा को परीक्षा के रूप में ढंग से लिखना। तो इन तीनों के लिए आपको इनको स्मरण करना आवश्यक है। तो प्रयोजन को प्रयोजन क्यों कहते, कह रहे हैं ये न प्रयुक्तः प्रवर्तते, ये न जिससे प्रेरित होकर, प्रयुक्तः प्रेरित होकर, जिससे मनुष्य प्रेरित होकर प्रवर्तते कर्म करता है, प्रवृत्त होता है, जिससे प्रेरित होकर के मनुष्य प्रवृत्त होता है तत् प्रयोजनम, उसको प्रयोजन कहते हैं। हाँ, ये ना जिससे प्रयुक्तः प्रेरित होकर प्रवर्तते प्रवृत्त होता है यानी कर्म करने लगता है तत् प्रयोजनम, उसको प्रयोजन कहते हैं। ये वार्तिक है, इसी वार्तिक को आगे खोलते हैं भाष्यकार, कहते हैं यम अर्थम अभीप्सन जिहासन व कर्म आरभते, स्पष्ट कर दिया बिल्कुल। वो कहते हैं यम अर्थम अभीप्सन, जिस अर्थ को पाने की इच्छा से, जिस अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा से, अथवा जिस अर्थ को जिहासन त्याग करने की इच्छा से, प्रमाता यानी ज्ञाता आत्मा कर्म आरभते, कर्म प्रारंभ करता है तत्प्रयोजनम, उसी को प्रयोजन कहते। तेन अनेन सर्वे प्राणिना सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या व्याप्ताः, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तेन अनेन, तेन उससे, अनेन इससे, उस इस प्रयोजन से, तेन अनेना का मतलब है उस इस प्रयोजन से, सर्वे प्राणिना समस्त प्राणी जगत, प्राणी मात्र, सर्वाणि कर्माणि जितने भी कर्म हो सकते हैं वो सारे के सारे कर्म फिर कहा सर्वाश्च विद्या, जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं वो सारी की सारी विद्याएं व्याप्ता व्याप्ते हैं, युक्त हैं, व्याप्ता इति युक्ता संति, उसी प्रयोजन से ये सब के सब युक्त हैं। प्रत्येक मनुष्य उसी प्रयोजन के लिए है, प्रत्येक कर्म उसी प्रयोजन के लिए है, प्रत्येक विद्या उसी प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होती है। स्पष्ट हो रहा है? तद आश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते। तद आश्रयश्च, तदिति किम प्रयोजनम्, उस प्रयोजन के आश्रित होकर के ही, तद आश्रयः उस प्रयोजन के आश्रित होकर के ही न्यायः प्रवर्तते, न्याय प्रवृत्त होता है। यानी उस प्रयोजन को पाने के लिए, उस प्रयोजन को समझाने के लिए, उस प्रयोजन को यथार्थता के रूप में रखने के लिए ही ये न्याय प्रवृत्त होता है। तो तद आश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते, उसको आश्रय बना करके ही न्याय प्रवृत्त होता है। ये बार बार आप न्याय न्याय बोल रहे हो, वास्तव में न्याय है क्या? तो कह रहे हैं कह पुनरायम न्यायः, जो आप बार बार न्याय न्याय बोल रहे हो तो वास्तव में ये बताइए पहले आप, कह पुनरायम न्याय, अयम न्यायः कह अस्ति, ये न्याय क्या है, किसको आप न्याय कह रहे हैं, न्याय का मतलब क्या है, ये प्रश्न किया जा रहा है। कह पुनरायम न्यायः, तो उसका समाधान कर रहे हैं प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के द्वारा किसी अर्थ की परीक्षा आप करते हो उसका नाम न्याय है। पकड़ में आ रहा है? प्रमाणे अर्थ परीक्षणम, प्रमाणों के माध्यम से जिस वस्तु की आप परीक्षा कर रहे हो उस परीक्षा का नाम न्याय है। स्पष्ट हो गया? प्रत्यक्ष आगमाश्रितम अनुमानम सा आन्वीक्षा, कह रहे हैं प्रत्यक्ष आगमाश्रितम अनुमानम, ये जो अनुमान है, अनुमान एक प्रमाण है, कह रहे हैं अनुमानम, ये जो अनुमान रूपी प्रमाण है प्रत्यक्ष आगमाश्रितम, ये प्रत्यक्ष और आगम के अनुकूल होता है, आश्रितम इति अनुकूलम, जो भी हम अनुमान करते हैं वो अनुमान या तो प्रत्यक्ष के अनुकूल होगा या आगम के अनुकूल होगा, अर्थात हमारे अनुमान के पीछे कारण प्रत्यक्ष होगा या आगम हो, आगम का मतलब शब्द प्रमाण, क्योंकि हम जो अनुमान करेंगे या तो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान करेंगे या शब्दों के द्वारा जो हमने जाना है, शब्द प्रमाण के माध्यम से जो हमने जाना है तो शब्द प्रमाण के आधार पर अनुमान करेंगे। आज जो कुछ भी हम अनुमान करते हैं ना अपने जीवन में, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जितना भी अनुमान करते हैं उसके पीछे या तो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है या उसके पीछे आगम प्रमाण शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण के आधार पर हम अनुमान करते जाते हैं या प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर अनुमान करते जाते हैं, तो अनुमान प्रमाण इन दोनों प्रमाणों के अनुकूल होता है, यानी इन दोनों प्रमाणों के अनुरूप होता है, यानी अनुमान प्रमाण के पीछे ये दो प्रमाण काम करते हैं, अगर ये ना हो तो अनुमान नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? और ये अनुमान क्या है? सा आन्वीक्षा, आन्वीक्षा है, ये आन्वीक्षा है, इसका नाम है, अनुमान का मतलब है आन्वीक्षा। अब ये आन्वीक्षा क्यों है इसको समझा रहे हैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य अन्वीक्षणम अन्वीक्षणम अन्वीक्षा, अन्वीक्षा शब्द को समझा रहे हैं, प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य, प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण के द्वारा ईक्षितस्य यानी ज्ञातस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा शब्द प्रमाण के द्वारा जाने गए पदार्थ का, ईक्षितस्य ज्ञातस्य पदार्थस्य, अनवीक्षणम अनवीक्षणम बाद में ईक्षण करना, बाद में जानना, अनवीक्षणम इति पश्चात ज्ञानम, उसको अनवीक्षा कहते हैं। अनवीक्षा का मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द प्रमाण के द्वारा जो जाना गया है उस जाने गए को बाद में जानना, उसका नाम है अन्वीक्षा। स्पष्ट हो रहा है? नहीं नहीं, वो तो अन्वीक्षा आन्वीक्ष की विद्या है, वो तो बड़ा है। यह अन्वीक्षा एक शब्द है, अनुमान शब्द का दूसरा, अनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द है अन्वीक्षा। उस अन्वीक्षा को समझा रहे, यानी यूं समझ लीजिए आप, अनुमान को समझा रहे। अनुमान शब्द का अपर नाम है अन्वीक्षा, अनुमान का दूसरा नाम है अन्वीक्षा, ठीक है जी। उस अन्वीक्षा शब्द का अर्थ बता रहे हैं। अन्वीक्षा को अन्वीक्षा क्यों कहते हैं? पहले आप अनुमान को समझ लीजिए। अनुमान को अनुमान क्यों कहते हैं? तो कहते हैं प्रत्यक्ष से, जो प्रत्यक्ष के बाद में जाना जाता है, प्रत्यक्ष के बाद में जो जाना जाता है उसको अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्षस्य पश्चात मानम अनुमानम, प्रत्यक्ष के बाद में जो जाना जाता है, यानी पहले प्रत्यक्ष होता है उसके बाद में जो जाना जाता है उसको अनुमान कहते हैं। यह अनुमान शब्द का अर्थ है। उस अनुमान को ही दूसरे शब्द से बोला जाता है, वो शब्द है अन्वीक्षा। अन्वीक्षा कहो अनुमान कहो एक ही बात है, एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। तो अब अन्वीक्षा को अन्वीक्षा क्यों कहते हैं? उस अन्वीक्षा शब्द को समझा रहे हैं यहां पर। प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य, प्रत्यक्ष से या आगम से जाना गया जो पदार्थ है उस पदार्थ को अन्वीक्षणम, बाद में जानना, उसका नाम है अन्वीक्षा। कुछ कह रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष या शब्द प्रमाण से जाना गया है एक बार, उसी को फिर दोबारा जाना, उसको अन्वीक्षा कहते हैं। अन्वीक्षा ही क्या अनुमान होता है? अनुमान को ही अन्वीक्षा कहते हैं। अनुमान प्रमाण का जो जैसे लक्षण दिया है कि जिसके पहले एक भाग का हमने प्रत्यक्ष कर लिया हो, उस प्रत्यक्ष किए हुए भाग से फिर किसी और वस्तु का को जानना जी, वो अनुमान होता है, ना कि उसी वस्तु को जानना। नहीं नहीं नहीं, समझ लें, ऐसा है, वास्तव में जो अनुमान है वो अनुमान प्रत्यक्ष के बाद में होता है या शब्द प्रमाण के बाद में होता है। इसका जो मूल अर्थ है ना, अनुमान जो होता है वो अनुमान ये होता है जिस वस्तु को आपने जाना है पहले, जिस वस्तु को आपने जाना है उसका बाद में अनुमान कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको बाद में अनुमान कर रहे हैं। ये एक अर्थ है यथार्थ में। अब इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार ये है कि अनुमान का बहुत विस्तार है। उस विस्तार में जो जो आप जानते जाएंगे वहां एक भाग ये रहेगा जिसको आपने पहले जाना उसको आप जान लें। ये भी एक अर्थ है। मैंने सुबह वहां पर बताया था पूर्ववत शब्द का अर्थ बताया था। पूर्ववत का अर्थ ये बताया था कि पहले जिसको हमने जाना है, पाकशाला में हम गए, वहां अग्नि को देखा और धुएं को भी देखा, दोनों को प्रत्यक्ष किया। अब दोबारा जहां कहीं भी हम जाएंगे वहां हमको केवल धुआं धुआं दिख रहा है, फिर उस धुएं के द्वारा हम उस अग्नि को जो नहीं दिख रहा है उसको जान लेते हैं। तो पूर्ववत अनुमान का मतलब यह होता है पहले जाने गए पदार्थ को अब जान रहे, ये अनुमान का एक अर्थ है। यथार्थता में यही अर्थ है इसका। अब इसका विस्तार जब हम करते जाएंगे तो कुछ जगहों में ये होता है कि हमने पहले से जाना ही नहीं उस वस्तु को, पहले कभी जाना नहीं है, उसका एक अंश को प्रत्यक्ष करके फिर दूसरे अंश को हम अनुमान कर लेते, ऐसा इसका अर्थ है। हो गया स्पष्ट? चलें, तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य, प्रत्यक्ष और आगम इन दोनों से जाने गए उस पदार्थ को, ईक्षितस्य का मतलब ज्ञातस्य पदार्थस्य, जाने गए उस पदार्थ को अन्वीक्षणम, बाद में जानना, यही अन्वीक्षा कहलाती है। तया प्रवर्तते, उस अन्वीक्षा से जो प्रवृत्त होता है, तया अन्वीक्षया यह प्रवर्तते, जो प्रवृत्त होता है, इति अन्वीक्ष की न्याय विद्या, उसको अन्वीक्ष की न्याय विद्या, उस अन्वीक्षा से जो प्रवृत्त होता है, यानी उस अन्वीक्षा से प्रवृत्त जब हम हो रहे हैं तो उसको कहते हैं अन्वीक्ष की न्याय विद्या। तया प्रवर्तते, उस अन्वीक्षा से जो विद्या प्रवृत्त हो रही है, तया मतलब है अन्वीक्षया, यानी उस अनुमान से जो प्रवृत्त हो रहा है, इति अन्वीक्ष की न्याय विद्या, उसको अन्वीक्ष की न्याय विद्या कहते हैं। यानी आन्वीक्ष की न्याय विद्या में अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण प्रधान रूप से है वहां पर। न्याय विद्या में यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, आगम प्रमाण भी है, लेकिन मुख्य रूप से अनुमान प्रमाण है। पूरा न्याय दर्शन, पूरा न्याय शास्त्र अनुमान के आधार पर है, इसमें अनुमान की प्रधानता है, अनुमान प्रमाण की मुख्यता है इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी अनुमान प्रमाण में होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत परेशानी है, बाद में आप क्लियर कर लेंगे उसको। मेरे को लगा कि यहाँ पर ठूंठ है, मेरे को लगा यहाँ सांप है, बाद में जाके देखा तो नहीं सांप नहीं, तो रस्सी है, नहीं ये आदमी नहीं, तो मतलब यहाँ कोई आदमी खड़ा ऐसा लग रहा है, और सुबह जाके देखा तो आदमी नहीं, वहाँ ठूंठ खड़ा हुआ है, स्पष्ट हो जाता है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण में इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है, ऐसे ही शब्द प्रमाण में भी कोई समस्या नहीं होता तो निश्चित होता है शब्द प्रमाण, क्योंकि शब्द प्रमाण तभी होता है जिससे हम जान रहे वो ऑथेंटिक है व्यक्ति, ठीक है ना, वो ऑथेंटिक व्यक्ति है, वो आप्त व्यक्ति है, इसमें वहां भी कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती। सबसे ज्यादा परेशानी अनुमान प्रमाण में होता है। अनुमान प्रमाण में जो हेतु होता है, जो व्यापकता दर्शाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। आगे जाके आप पढ़ेंगे जब अनुमान की परीक्षा होती है, तब वहां जो हेतु देना पड़ता है हमको कि ये ऐसा ही है, तो उसका कारण देना पड़ता है, और वो कारण सब जगह लागू यदि होता है तब वो कारण सही माना जाएगा, जिसको हम हेतु कहते हैं। यहाँ की दृष्टि से न्याय दर्शन की भाषा में उसको हेतु कहते हैं, हेतु का मतलब कारण। वो कारण को पहचानना सबसे ज्यादा कठिन होता है, हर जगह कारण को पहचानना। कई बार जो कारण नहीं होता उसको कारण मान लेते हम लोग, इसलिए भूले बहुत होती रहती है। तो भूले ना हो तो कारण को पहचानो, तो कारण को पहचानने में बहुत ज्यादा शक्ति लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है व्यक्ति को। इसलिए ये जो न्याय विद्या है, इस न्याय विद्या में अनुमान प्रमाण की सर्वाधिकता है। प्रमुख रूप से अनुमान को ही यहाँ पर बताया गया, क्योंकि जितनी भी परीक्षा होती है वो अनुमान के द्वारा ही परीक्षा होती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को जाना गया है, उस जाने गए वस्तु को या उस जानी गई वस्तु को जब दोबारा जाना जाता है, उसको कहते हैं अन्वीक्षा। और वो अन्वीक्षा जिसमें प्रवृत्त होता है, वो अन्वीक्षा जिससे प्रवृत्त होता है, जिस शास्त्र से प्रवृत्त होता है, जिस विद्या से प्रवृत्त होता है, वो अनुमान, ऐसी विद्या को आन्वीक्ष की विद्या कहते हैं। यहां वही बात कही जा रही है, और उसी आन्वीक्षी विद्या को न्याय शास्त्रम शब्द से भी कहा है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ओंकार ओ सादर नमस्ते।